گردد خاک کف پای به چشم سر من ریزم در قدمش لؤلؤ شهوار خمار شد جان من باده مستانه عشق، قدحی پر بچشان بر من خمار امشب یا آغران مجده که دیوانه رنجی با یا شده در پی آن تا نگتن نور شده در گلستان دمید یاد تو کردم، نسیم عشق به دلها وزید یاد تو کردم، ز پشت پرده مهتاب روی ماه بپاشی غبار نور چو بر سر و بی یاد تو کردم، دلم ز جور تو خون شد ولی حدیث محبت ز هر زبان که به گوشم رسید یاد تو تو بودی همه دنیای من شماره 568 بود که با همکاری الهی، قوامی و ورزنده تنظیم شده است. آهنگ دشتی از بهرام صمیمی، ترانه از بهادر یگانه، اشعار متن برنامه از مریم ساوجی اوحدی، غزل آواز از مریم اشرفی، گوینده آذر پژوهش.